składa się maj. Must have thought I didn't exist. właściwie cała mapa z ostrzeżeniami, oblodzenie i przymrozki. Taki właśnie poranek wita nas 9 dnia kwietnia. Najchłodniej w Kłodzku, tutaj prawie 4 stopnie poniżej zera. Najcieplej w Świnoujściu 6,4. I to jest to najcieplejsze miejsce, gdzie faktycznie nie powinno być większych problemów. Natomiast oblodzenie i przymrozki to są te hasła, te słowa, które powinny dać nam informację, że powinniśmy też przy okazji uważać dziś na drogach, skoro świt właśnie. Rozpoczynamy nasze muzyczne kalendarium. Ta pierwsza piosenka już teraz powoli rozwija się na naszej antenie. Związana jest z urodzinami Andrzeja Nowaka, gitarzysty, kompozytora i producenta muzycznego, założyciela zespołu Złe Psy i współzałożyciela formacji TSA, który zmarł 4 stycznia w 2022 roku w wieku 62 lat, a przyszedł na świat właśnie 9 kwietnia w 1959 roku. No to teraz przed nami TSA. Thank you. Kesa i wspomnienie Andrzeja Nowaka w ramach muzycznego kalendarium. To oczywiście w Trójce już tradycja. Coś mi świta między 4 a 6. Dzień dobry, jeżeli ktoś się właśnie teraz dołączył. Kolejna data, 9 kwietnia, rok 1961. Urodziny świętuje Mark Kelly, klawiszowiec formacji Marillion. Kelly i Marillion. No i proszę bardzo, już 27 minut po godzinie 4. W takim towarzystwie faktycznie bardzo szybko mija czas. Rok 1977 i 9 dzień kwietnia to także ważna data w życiu Gerarda Way'a, czyli założyciela, lidera i wokalisty formacji My Chemical Romance, który oczywiście dziś kolejne urodziny świętuje. Come on. Chemical Romance to już za nami. No, brzmi jak całkiem dobra, udana impreza urodzinowa, przede wszystkim głośna, więc myślę, że no, w zależności od tego, gdzie mieszka Gerard Way, sąsiedzi albo będą zadowoleni, albo nie, ale dziś faktycznie jest ten dzień, w którym Gerard Way może świętować i pewnie to zrobi. Jeszcze jedna data. Rok 2021. 9 kwietnia dotarła do nas smutna wiadomość o tym, że zmarł DMX, czyli R. Simmons, raper, kompozytor oraz aktor, który urodził się 18 grudnia w 1970 roku. Zmarł dokładnie w wieku 50 lat. DMX jest, a właściwie był, bardzo szanowanym artystą, jeżeli chodzi o rap, jeżeli chodzi o hip-hop. Jednym z tych utworów, który należy na zawsze oczywiście do DMX-a, jest Rough Riders Anthem. No i właśnie to nagranie w ramach muzycznego kalendarium. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Każdej nocy śnię, widzę jak węgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen. Wyśniony Anna Rusowicz. No i wiadomość, którą między innymi można znaleźć na polskieradio24.pl, czyli Stany Zjednoczone nałożą 104% cła na chińskie produkty, poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa Białego Domu Caroline Leavitt. Nowa taryfa ma zacząć obowiązywać już od środy. Również Polskę nie ominą cła, no nieco niższe, zdecydowanie niższe niż 104%, te cło to około 20%, a więcej szczegółów na polskieradio24.pl Państwo znajdą. Oasis już teraz, Don't Look Back in Anger, i to jest to nagranie, które nam będzie towarzyszyło przez najbliższe minuty. Potem jeszcze Night Moves, Hold On to Tonight. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play. Said the brains I had went to my head. Night Moves, oczywiście. No to polskie akcenty jeszcze, czyli Perfekt. Co za hałas, co za szum. A propos tego świętowania, to dzisiaj imieniny obchodzą Antoni, Celestyna, Dominika, Franciszek, Hilary, Hugo, Katarzyna, Konrad, Maja, Marceli, Maria i Tomasz. Wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia. A wschód słońca o której? O 5.49. No to już niedługo w sumie. Za 13 minut piąta. Śpliwie drży strachliwie i wrzeszczy kos. Żuk obserwator już się drapał na wrzos. Hej, co za hałas, co za ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jakby ktoś mi strzelił na stół dół. Formacja mrówek opalonych na brąz. Wnikliwie pada każdy stuk, każdy wstrząs. Biedronki krewne stąki pędzą co tu. Słuczuć w powietrzu, w szyszkach i kępach mchu. Hej, co za hałas, kto się ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak ktoś by strzelił na stół dół. We'll be right back.